ګران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مستغفر صاحب د دوه تفسیر قران تا 98 نمبر 63 په مدرسه جواهر قران شریف خان کې او 19/2007 کې شوه د دې د میلاد د پته یا ساتي ارشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ما حل عبادت للہ وحدہ فعبدہو عبادت کداغی اللہ سلورم مسلوہ تشجیف التبلیغ قرسو مسلوہ وتوکل علیہو فاغی اللہ بانزان اسپارا ہما ربکا بغافر نما تعملون ندے ربستا نا خبر داغینا چکوی تاسو نا خبر ندے سورت کے سلور مسلی او پاغی بانی واقعات مرتب کل واخر دوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن فإن كنت من قبله لمن الغافلين سورة يوسف مكي سورة دي نازل دوكي دري پانزوستم نمبر دي پس ده صورت حود او مخ که ده صورت حجرنا او پا ترتیب ده صورتونو که دولسم نمبر ده پس ده صورت حود نا ربط او مناسبت ده سورت یوسف ده سورت حود سرا گنو جوہ باندی دے حوالا وجا سورت حود کی او فرمائل العبادت للہ وحدہ عبادت حق دا اللہ دے دبل چانا دلتا اور لوجہ ذکر کئی چدا ذکا چمتصرف عالم الغیب اوازی اللہ دے حمکن او حمدان ہر سکون کے او پار سپویدن کے آغا دے نیواز داغے عبادت او کئی دبل چانا دوے موجہ سورت حود کی ام تسلی وا نبی علیہ الصلات والسلام لا ادا واقعات و مقصد او خود چلے نثبت بہ فؤادک ما نثبت بہ فؤادک یوصل شلم کے سورت یوسف کے آخری آیات یوصل یولسن کی وئی لقد کان فی قصصهم عبرا دا مونگ چکم بیان کو ندے کے عبرتو ندی دا سے آوازی قصی ندی یقینینو قصہ برائے قصہ تشی قصی ندی بلکہ دی کہ رازو ندی او عبرتو ندی درہم آجا سورت ہود کی ہوئے شعیب علیہ الصلات والسلام پہ بیان کے شعیب علیہ السلام چل خید نظام عالم فاوف الکیل والمیزان ولا تبخس الناس اشیاءہم معاشی نظام درست کئی نستاسو نظام بدرس شی یوسف علیہ السلام و سلامم وی شی انی اوفی الکیلا و انا خیر المنزلین یو کام شپیتم بلا وجہ دلوت علیہ السلام دو قوم حالت ذکر کر چھ پیغمبر ورتوئی چھ لا تخزونی فی ضیفی ملمانو بارک میں ملامت کوئی ماں دا سے بد اخلاق قوم چه ملمنا قدری کولا دی صورت کے داغے مقابل چه دا سے کافرانم چه اخلاق خو یا اشتم آیات کی قال الذی اشتراه من مصر لامراته اکرمی مثواه چه ملما عزت کا بلا وجہ سورت ہود یوسل دولسم کی ہوئی 112 کی فاستقم کما امرت ولا تطغو امر او نہیں کلکشا کاگے گما دی سورت کی مثال ذکر کی لکا یوسف چھ استقام وما طغا کلکشو کوکشو نو مثال یوسف علیہ السلام ذکر کی سنگ اکلاکو او کوکشو نو بلا وجہ سورت یوسف کی ہوئی سورت ہود کی ان الحسنات یذہبن السیئات نیکو سر اللہ تکلیفنا ختمی ان الحسنات یذہبن السیئات سورت یوسف کی داغی مثال لکہ یوسف علیہ الصلات والسلام نیک بنداو سخت پر آغلی اللہ تے اٹول لرکڑی بادشاہی ہے والا ورکڑا بلا وجہ سورۃ ہود کی ہوئی وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صبر کا اجر دنے کانو بربادی گنا سورة سورت یوسف کیوں ہوئی انہو من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. نوی نمبر آیات کی بلا وجہ سورت ہود کی ہوئی وانتظروا انا منتظرون انتظار کوئی منگا ہم انتظار کو. سورت یوسف کی وہی چھ دے انتظار اختتام بسی کامیابی دا حق پرست لکد یوسف علیہ السلام والسلام انتظار چھ اللہ اغل کامیابی ورکڑی وا بلا وجہ سورۃ ہود آخر کی ہوئے وللہ غیب السماوات والارض پپٹو اللہ پوئی گی. سورۃ یوسف کی ہوئی چھے آو کنا یعقوب علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر دے او یوسف علیہ السلام دے نبوت نمخ کلوی ولی او بیالوی پیغمبر دے خو پا غیب و پویا نو بلا وجہ پا آخر دے ہود کیوی و توکل علی. سورۃ یوسف کے ذکر کئی طریقہ دے توکل توکلی دے زان جوڑائے ہو طریقہ دے توکلو پہ جانا پختانہ توکل تا توکل ہوئی توکل پلوی اللہ رے ہوئی لانکے ہوئی خود توکلی سڑے دے وے آمدانا کوٹے سر توکل ہوئی توکل پلوی اللہ رے وردانگم کتا لامبور دے سٹیپا گاڑی تتلے او ایک دو تین توکل پلوی اللہ رے سڑیا مر کو نیٹا دے نا توکل نے نا خودزان توکل لی توکل طریقہ پہ جنا نا پیغمبر نا یعقوب علیہ السلام توکل کردے اسباب استعمال کری اسباب استعمالول دا توکل سر منافی ندی وش پہ تمایات کی اسباب استعمال کہو پا اسباب اعتماد مکو لنڈ ادا چھ سورت یوسف تفصیل دا آخری آیات دا سورت ہود دے دا سورت ہود دا آخری آیات تفصیل لے سورت سو بیانی یو مسئلہ بیانی چی عبادت حق دا اللہ دے لکد سورت ہود ویما پپٹو یوازی اللہ پوئی گی درما تسلی سالورما صداقت دا پیغمبر صداقت دا پیغمبر دا طول دا یوسف علیہ السلام دا واقع نبا معلومی گی عبادت حق دا اللہ دے یوسف علیہ السلام دا مسئلہ پا جیل کی کڑی دا او ذکر دا اللہ حق دے چھ متصرف او کارساز او عالم الغیب اللہ دے یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام اغی په پټو باندې پوی نشو تسلی وی پیغمبر علیہ السلام تا زړه مت انګاو حالو کا حال یوسف بد ان و اخرہ حالو کا حال یوسف بد ان و اخرہ حال ستا پشان دا حال یوسف علیہ السلام دی و شورو پس اخرہ کے طول کی تفصیل بے انشاءاللہ اکو او صداقت دا نبی علیہ السلام رشتینوالی دا نبی علیہ السلام تے معلومی گی ذکر چه اغدا سے ناشنا واقعات بیانینو ناشنا واقعات بیانین سورہ ٹول یوا کڑائی دا یوسف علیہ السلام و سلام واقع بیانین هما سالور غلط مقصدونه ولویل چې یوسف علیه السلام واقع بیانې خو قیصه نه کوي قیصه چې ته واقعي نه وجرا کې هما ته یوسف او زلیخی قیصه یو کا دا قیصه نه ده الحاویل الفتاوا کې سیوتی رحمه الله وی چه سورت یوسف تعلیم خود و تمکروح ده خود و تعویل خنه دی وی خدا ده کم سورت یوسف دا ده جامی ده سورت یوسف او دا پیس جان ده سورت یوسف چه پیس جان پا کیسد کی کسائی کری او خلق کیسٹی استاس خوالالان شیدی سپ زلیخی کیسای راکا ایو اتناستی او دیر اخکول کیسای کردی دا کیسر لاغی بل لالان شی پیوست پیرا لوی دو اگا دغا اگا کیسای راکا کوئی منا اگا سنگا دیگا دغا وی اگا منا بدن کی چنجی نوشی کم پیغمبا واقع کیسای پیرا راکا کا دا ناروا کئی دا ناروا کئی نو دا څو تاریخ ولا دی دیو صاحب ځان دی دیو غړای ول خدای ور کړی جوړ بس راکاږي یو غرابي خيږي او بس په دا په جمعات کې نه کیدا ځاله چې د دکان کې کوي پرمایشي پروګرامي پلان کې چې کمندنه پرمایش کړی دیو په 500 په 1000 په 2000 په 3000 روپیا باندې یو کیسټ ډکې انداز دغه نه دی لګا او بس نه چي وته کته کوي ناس تي وته دا خو آغای کاروبار ده دا آغای آغا دغا صورت یوسف مکروح ده چه آغایی تینا چه کمدن ده یوسف خان و ده شیربانو کسی جوڑا کرده دا پرها ده ده شیرینه و ده آدم و درخانه دا شیط جو کرده چه دا با جوڑ سا عاشق و معشوقه غنشه و دغا دا سی صورت یوسف ویل دا ناروا دی دا آنا چه سر نبا قصه او که نن باوی صورت یوسف ویل کی گی قصه با کو خالق ټول رواني ټول رواني نو صورت یوسف قصای کوي نبی اج کمنو صورت یوسف قصایو کی یوسف او زلیخی قصایو کی نبی او اوس په خیره یا تو نه خلګي تاسو کافیه ده چې ته مخ کې حاصل وای بیا به ورپسې دي بیا به عبارت خلګای کی خیری نبی بیا عبارت خلګای هغه د خوا کې کله نه پنځیر گاوان دی انا هغه هغه لکته را دی خو روڑ غاڑه ته دست نام چه شامن سر که خو سه بدا خبره انا دا مخ که قیصه وی او بیا چه کمدن و سبق وی نا دا دا قیصو صورت نده دا قیصه نده از جامی شیرونه بکی وای او غراب خیجا بخیجا و براکیگا دا جامی شیرونه وای نا صورت یوسف زاله و مقصد لری صورت یوسف قیصه نده صورت یوسف زاله و مقصد لری ما اوی دا عقیده مسئله دا صورت یوسف نمعلومی گی انشاء اللہ زو خوب کوشش کوم خو ویلے خو پورا د استادانو په شان نشم خو انشاء اللہ مړه دادی کی خیر ادا د روزه را لګی خیر دا د روزه را لا خدا دې مونږه او تاسو ټول توفیق را کی چې مشران استادانو قران وورو نو پاته وته لګی قصه می صاحب کینی چې کینی دا غو عام مقصدی صورت یوسف وای چې استاد عقیده اصلاح تیوشی او استاد بدن اصلاح تنوشی او استاد عمل اصلاح اغه تنوشی نو دا صورت یوسف خود تو ام وایا و سڑو تو ام وایا ار چاہتے وایا دا ار چاہتا وایا نو آچے کم مکروح دے نو آگا داگا دے نو صورت یوسف کی اول صداقت دا قرآن دا دا زوات الراو ندے زوات الرانا آگا صورتونا چے سر کے رار آگلی فدے کے اکثر سر کے قرآن مجید ترغیبی و اغی تمین راو چتئی الف لام را تلک آیات الکتاب المبین دادی آیاتنا دی کتاب المبین خکارا المبین دا طالبان پی پوئی گوی لازمی پی ماند متعدی پی ماند لازمی دے المبین المستبین بالکل خکارا یا پخپل مانے اوکا تلک آیات الکتاب المبین دادی آیاتون دی کتاب خکارا کون کی المبین سخ کارا کی وے خکارا کون کے دی سیاست دا عالم چھ دا عالم سیاست خکارا کی چھ پکم طریقہ چھ کم دنو دی عالم کی کار کی گی او سو طریقے سرا نیکان کوشش کے اپکم طریقے سربادان کوشش کے اول مبین خکار کون کے دے راز دا ترقی دا عالم چھ ترقی با پسبان ملاوی گی ترقی با پسبان ملاوی گی المبین خکار کون کے راز دا ترقی او بل ادام دا المبین المبین خکارکا ان کے سش خکارکی آغا نخیر پاکی دی یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام بالکل پاکو آغا لمن پاکوا ناروا اغی جنائی کری المبین خکارکا ان کے نخیر پاکی دی یوسف علیہ السلام تلک آیات الکتاب المبین انا انزلنا قرآن عربیان یقینا نازل کرے منگا دل را دلستو کتاب عربیان پواز حجبہ کی قرآنن دا قرآن دلستو کتاب چدا دلستو کتاب دے یا قرآنن قرآنن مقرونن بالکل یو سبل سرا پیوستاو تڑلے شے طول قرآن مجید اتقان کی سیوتی رحمہ اللہ دی امام یوسف رحمہ اللہ نے نقل کی چھے ٹول قرآن چھے نکل کلمت الواحدہ دا یو کڑائی دا بالکل بالکل یو کڑائی دا کستا چھو فکر نمونگا دا خپل وس مطابق دا سورتون تڑنم وایو چھے دا یو بل سر تڑلی دی او دا آیاتون تڑنم وایو چھے دا یو بل سر بالکل سدی تڑلی دی دا بالکل زنزیر دے دا قشانت روان دے القرآن کلو کل کلمت الواحدہ ٹول قرآن دا سدے لکا یو خبرہ لکه دا الحمد نه شروع کی تروان ناسا دا یو مضمون ده بالکل تړله خو کسن زای کی مونږ ته تړله نه معلومیږي نه دا به زمونږ د ذهن قصوری دا به قران کې بیربتی نه قران کې بیربتی نشتا انګا بنګا قران نه جنگي قران تړله یو مضمون وای خو کنه پویګو نه زمونږ د ذهن قصور وای ان انزلنا قران عربیان یقینا نازل کرده منگا او پا دی فن دا مستقل فن دی دا ربط چه آیاتون یو بر سراو تردلشی دا مستقل فن دی پا دی کتابون دی کلیشی بیدی نظم و درر فی ربط الآیات و سور دی امام بقائی آغا پا دی بانه مستقل دی تقریبا خدای می دی خطاکی نخو سپینزیش تو جلدو پوری دی دا سی تناسق و درر دا سیوتی تناسق و درر دا سنور دی مراسد النظر پا دی فن بانی لگلی شوی دی دا رنگ سمت و درار دی سیوتی دا غوم دیو خدا غی طول و خلاصا او نچوڑ چه پاسان طریقه سرا د صورت ربط او مناسبت هم معلومی گی او پا یو وجانا تقریبا چینی نینو پا سلویختو پا دیر شو وجو آغا در ربط معلومی گی از رسیح القرآن رحمه الله در پنجبیر آغای تفسیر لیکل ده سمت و درر فی ربط الآیات و سور و خلاصت حل مختصر لمن اراد ان یتذکر او یتدبر و لمن اراد کنه ان یتذکر او یتدبر آغا مناسبت عنوان کیا دو مناسبت لیکلی یاد ری خو نور چې کم کله خلاصه د صورت لیکي انو هغه کوم بلا مناسبتونه بیا او دا هغه لګ وضاحت مخ القرآن کې حضرت شه القرآن مد ذله العلی هغه کې لګ شوی دی دا چې هم صرف یو طرف ته راغسته بل طرف نه راغسته صرف ربطونو باندې زور زیات ورکړی دی نور ټول چې سری د آیاتونو ربطونه هغه هم په سمته دورار کې ډیر په عجیب انداز باندې دی خو لمن اراد ان يتذكر او يتدبر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد دا مستقل فن نزان لا او پداس طریقہ باندې لفظی ترجمہ په اردو کې لفظی ترجمہ پداس طریقہ باندې تمنګ استاد محترم نیلوی صاحب رحمه الله اغلی کلی دا کچر تا عربی و سره نگوری و صرف اردو گوری نو انقطاع با پکی دا تا معلوم نشی بلکل با دا پتاو نلگی چه وقب پا کم زیر آگے آیات پا کم زیر آگے صورت پا کم زیر ختم شو خود سر شروع کد الحمدللہ نا بسم اللہ الرحمن الرحیم نا شروع دا اور پڑ دق قضای نا اور پڑ کولو تی مخی مقدر رایست تیرے دا قضای نا شروع کا ترمینال جن نتی و ناس پوری کتاب کی انقطاع معلوم کرا نزبد الانام دک اس ان کتاب کی نشته دی بالکل تاڑل ترجمہ داغی نوم دے جی مربوط مسلسل ذکر رحمان مربوط مسلسل ذکر رحمان بالکل مربوط مسلسل ذکر رحمان دے تبیین القرآن خپل نومی دے تبیین القرآن سالور جزء کے دے خالص لفظی ترجمہ دا بل چا دے لفظی ترجمی کوشش پس دو عثمانی رحمہ اللہ نے دیکھا نہ دیکھے بیا طول اکتفا کی پاگ ترجمہ بس طول اکتفا کی پاگ ترجمہ شیخ الہند رحمہ اللہ ترجمہ لکھ لیدا مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ بس اگر عثمانی سے ہم لکھ لیدا بیا چزان نہ دیکھو لے لفظی ترجمہ لکھ سو بیا چزان نہ دیکھو لے طول پاگ اکتفا کی نیلوی صاحب رحمہ اللہ دا تکلیفوں کو زانے کڑو لے او دا ترجمہ لکھ لیدا کتاب قرآن سارا عربیان واضح عجب عربی کے دا یو عربی دا چه واضح عجب دا بلکل کارا نور جب دا سی واضح ندی عربیان واضح عجب عربی تاوی لکی گی ام الالسنا دا طول جب مور طول جب مور که اس گلو کی پختون و پنجابی دا گلو کی فارسی بان چه زمونگ پا جبا که خونه در آلے گلے قرآن زمونگ پا جبا که ندر آلے گلے نو گورا چه مور اللہ فضیلت ورکڑ دے کنا نو دا مور فضیلت دا دلور غراوے دے کنا نو بس دا سدلہ کچھ دا طولو لملاو دے او دا سد جبا پا پجبو کی بل نشت بغیر رچانا ناربائنا چی دا هر ٹکی دا هر یو سیز زان زان لنم سمر فصاحت او بلاغت او خوگوالے کم پاربائی کے دے دا سپار او کم لنوالے پاربائی کے دے دا پا بل جبا کی نشت دے انا انزلنا قرآن عربیان انگلیش ام جبا دا کنا ویسین لسرازی نوی ایس سواد لسرازی ایس سی لسرازی ایس نزل زائی که بس سین لسی دغر اغلی سی دا جبا دا سین لبس سی را اغلی سانتر کی سی لکی دا لسنگا جبا دا سا قاعده نیشت دا سا کلیه نیشت دا خوبا جرزا رانده دا لاز غرگی دا اولایه او دا طول جبی دا دی تابی دی دا عربای تابی دی که انگلیش دا چانی دی میلی چه دا ایس دا پارا سین رازی دا ایس دا پارا سین رازی دا زمان تابی دا زمان نو کران دی دا سین دا پارا ایس رازی پا دی خو پوئی گی کنا او از زمان تابی دی منگ دا چا تابی نیو آجو دا خبر دا چه سوگزان بی غیرت دی کیو منگ دا آغی تابی یو منگ نیو تابی قرآن عربیان دلستو کتاب پوازی عجبا که لعلکم تاقلون دی دا پارا چه تاسو خیار شای سباو کئی دی دا پارا چه تاسو خیار شای او سیاست دا عالم معلوم کئی او راز دا ترقی دا ملک معلوم کئی چارا ملک تبا پس طریقہ ترقی معلومی گی نانو نا قصو علی که آسان القصص منگا بیان کو تا تا آسان القصص خیستا بیان دا بناوائی چی من قصہ وی تا تا خیستا قصہ ہے نا مانا نگوری نانو نا قصو علی که آسان القصص منگا بیان کو تا تا خیستا بیان اما حینا علی که آز القرآن او سورت یوسف تیوی احسن القصص خیستا بیانی وطووی دا اولی زکر سورت یوسف که دا سی سیزون ذکر دی چه آغا پا نور سورتونو که نشتا دی اسی آسو تا اشاره کن لکا یو ذکر دا خالق و دا مخلوق ذکر دا خالق و دا مخلوق دویم ذکر دا مالک او دا مملوک ذکر دا مالک او دا چا دا مملوک بل ذکر دا حاسد او دا محسود چا کینا کڑوا او چا سر کینا شویوا دا حسد کون کی او چا سر حسد شویو بل ذکر دا شاہد او دا مشود گواہی کون کے او پچا چا گواہی شویوا شاہد شاہد من آلہا ذکر دا شاہد او دا مشود بل ذکر دا حبس او دا اطلاق دا جیل او دا آزادائی جیل او دا آزادائی جیل تا ہم پا گلر شو آزاد با پا کم شی جیل او حبس او دا اطلاق نو بل ذکر دا جد او دا قاحت دا قاحت او دا خوشک سالائی او دا باران چا اللہ رب العزت قاحت ختم کردے قاحت اللہ ختم کردے دا دی تذکرہ دا رنگی تذکرہ دا بار او دا بارولون کو دا رنگی تذکرہ دا پیمانی دا پیمانی دا سگن سیزون دی ذکر دا قافلی قافلی لده او بر اولون کی ذکر ده کویی دا سی دیر سی زونه دی چه با دی صورت کی ذکر دی احسن القصص خیستا بیان او بل صورت یوسف خیستا بیان دی ذکر دا داعی تا یا ولوی تسلی دا نانو نا قصو علیک احسن القصص خیستا بیان چه تا تداوی چه حالو که حال یوسف بد انو آخران سال دی پشان دا حال یوسف تی پسار که هم پا آخر که هم یوسو اشاری کم لکا یوسف علیہ السلام خپل رونو دا کورا ملکا استلو تابا خپل عزیزان مکی والا دا ملکا اوباسی ندویم یوسف علیہ السلام پا کوئی که سرادش پی تیرے کڑوی نتبا پا غار سور که سرادش پی تیرائی نبل یوسف علیہ السلام پا پردی وطن کے آباد شو نتبا پا پردی وطن کے آباد شی نبل دی یوسف علیہ السلام پس پینا لمن داغ لگو لشیو نستا پس پینا لمن ستا پو بی بی باندی با داغ لگی نو بل یوسف علیہ السلام و سلام آغا جیل تا تلو نو تو ہم پا شعبی ابی طالب کے سرازی تیرائے نبی علیہ السلامی ہم در ملک بدر کڑو زلہ بدر کڑو شعبی ابی طالب کے سرازی تیرائے بل تعلوم اللہ سوق پس بادشاہی حکومت در کڑو لا یوسف علیہ السلام لے بادشاہی حکومت ور کڑو تعلوم بادشاہی حکومت سکی در کی یوسف علیہ السلام و سلام تا رونو پخپو کی غرزو لیو تا تاوان پل مکی والا پخپو کی او غرزائی اغرونو طویلیو لا تدریب علیکم الیوم نتاوان پلو عزیزانو توائی لا تدریب علیکم الیوم حالو کا حال یوسف بد ان و آخران ستا حال پشاند حال یوسف علیہ السلام دے ندا دائی تا تسلی دا احسان القصص خیستا بیان بما ہوئینا ایلے کاز القرآن باغ سرا چوئی کو منگا تا تا دا قرآن تبوی خیستا قصرا توکو ہے کومی دا تپا تا بدیو لگیوس وین کنتا من قبلی لمن الغافلین او یقینا نویتنا مخید دینا لامن الغافلین خام خواد نا خبرونا دسن نا خبروی اوجدکا ظالن فادا ما کنت تدریم الكتاب ولل ایمان وین کنتا من قبلی لامن الغافلین او یقینانو یتمخ که دینا خام خانا خبر آدخ پل استقبالنا تا تپتا نوا چما تو مخامخ سالات رازی چید یوسف علیہ السلام واقعیدتا بیان شوا نخ پل استقبال تینا معلوم کا چه ما زمان استقبال او زمان مستقبل ده ده دا بر عالم خیل رازی او بل ان کنتا من قبلی لمن الغافلین خام خوابی تدنا خبرونا چه آرا ترقی دراز ده ترقی است ده چه ترقی ده عالم با پس بانده رازی نوز با پس سیاست ده عالم باقی بانه وزان پویا که احسن القصص ده خوبونو ده خوبونو ده تعبیر ده جیل و ده جیلیانو مل گرتی ها ده طول بکیدان اذ قالا یوسف علی ابیه قرآن دا قانون ده چه اگده خبر اکلا پا لندو ذکر کی ناول لندیز ده طول ایسی ذکر کی بس یوسف علیہ السلام خوب ہوئی ده پلار تا ہوئی پلار تا بس غلی شفی چاہتا وای ما اللہ بدر وای نعمتون تام کی اللہ بدر بادشاہی در کی اللہ بدر حکومت در کی خبر آتا بس ده طول خوب او ده خوب تعبیر بیا ده طول واقع دا اذ قالا یوسف علی ابیه پاکی چو یوسف علیہ السلام بابا اخپلتا یا بتے و داجی یا بتے و بابا جانا انی رائے تو آد آشرا کاؤ کبان یقینا زوین ما یول سوری و شمس و القمر آنور و سبگمائے رائے تم لیس آجدین بین ما دیل را زان لطابدار چدا زمان طابدار دی مات دی پرات قال یا بنی اللہ تخصوص رو یاکا نووی پلاری و بچی اللہ تخصوص رو یاکا ما بیانا و خوب دے علا اخوات کا پرون خپلو باندے لا تخصوص رو یا کالا اخوات کا نو دا خوب ورطا مو آیا نو دا ردید پارا چه انسی نا جرون ورسر کی نو کی زکا دا خوب دا وجه نبا اغیستا مقام معلوم کی نو خپل مقام او درجه و تخای ما دانا چی اغا چغلی که ورطا و جرون در سر کی ندا گره دا چغلی ندا در زامنو دو منز حفاظت تی لا تخصوص رو یا که لا اخواتی که ما بیانا و خوب دی پرون خبلو باندی و یکی دو لکه که دا چل بجود کتا تا چل دا اول یار دا خوز مارون دی این نشه تو آنا لین انسان یا دو مبین یقینا شیطان چه دا پار دا انسان دشمن خکارا و کذالک ایج طبی که ربو کا او دا کرنگی چه دا تخخ خوبونو بینی کنا دا دی سنخ دادا وکذالک او دا کرنگی چه دا تو خوبونو بینی نو یک طبی که ربو کا غرا کئی تالا ربستا غرا بگی تالا ربستا وی والیمو که من تاویل الحادیث او بخی تاتا من تاویل الحادیث ای تابیر دو خوبونو نا یو مانا چه تا پا وڑو کوالی دا چه خوبولی دو نو معلومی گی دا چه خوبونو سر دی کار دی نو اللہ و در تا دو خوبونو تابیرو خواهی یادوی مانا علا حدیث نمورات آمی خبری و یعلمو که من تاویل الحادیث او بخیتا تا دا مطلب دا خبرو نا دا خبرو پا مقصد بانے و پویشی دا پا سیاست دا علم با پویشی چه دا خلق کوئی یو سو کئی بل سو پا دے والی پوکی چه دا سو طریقی سرکار کرده گئی کی گی پا دے ملک پا کم طریقہ بانے سیاست چلی گی او دا با خلق کوئی او با یو سو او بل رز با بل سو کی چو اتاوی ولی وی سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں بس دا بے بانے سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں و یو سو کئی بل سنو دا گے توائی منگ پا قرآنی جبا کے منافقت وائیو چھے پا یو جبا بانی ٹنگو نی پا یس حق خبر بانی ٹنگی گی ناو کلک پی نی اولاد کل یو طرف تا و کل بل طرف تا نو پا دیو یوسف علیہ السلام تا اللہ وی پا مطلب دا خبرو واری پویکم چھے دا خلق وی یو سو کئی بل ستا تا و پتا ہو لگی بیا و یو علمو کام انتاوی اللہ حدیثو او بخیتا تا من تاویل حدیثی دا مطلب دا خبرونا وائف تیمو نعمتو والے کا او پورا بکی نعمتو نقبل بتا باندے او پا یعقوب والاو باندے کما تم آلا بھوئے کا من قبل لکا چی پورا کری دے نعمت لرا پا پلارا آلا بھوئے کا پا پلارا نکستا باندے من قبل مخی دے نا ابراہیم و اساق ابراہیم و پیساق باندے انا رب کا علیم حکیم یقین رب ساچ دے علیمون آدے پوا پہ استعدادا تو دو باندہ چھ دل اللہ کم استعداد ورکڑے ہو دے کہ سشی طاقت پروتے دو باندہ پہ طاقتون بانے پوا دے علیم چھ دے کہ سے استعداد دے چاکی دے یوشی استعدادی او چاکی دے بلسی چاکی دے دین دے کار استعدادی چاکی دے دنیای علیم پوا دے اللہ پہ استعداد علیم بل استعدادات الوحبیہ او حکیم حکمت والا دے چھے ہر یولا خپل خپل استعداد مطابق عمل ورکی ہر یولا آغا شانت شے ورکی حکیم حکمت والا دے لقد کانا فی یوسف و اخوتی آیات اللہ سائلین یقین اندہ فی یوسف علیہ السلام کے اپرونو دکے نخیر ابراد دپارد تپوس کو ان کو آیات اللہ سائلین نو آیات نخیر ابراد نہ پار تاپوس کو ان کو نہ یو تاپوس یہودیانو کڑو تاپوس یہودیانو کڑو خو پجب دمکے والا ہو پجب دمکے والا ہو زن خلقی گنا دبل چاجب اب کے خوزی دبل چاجب اب کے خوزی دام دو دنیا سیاست تے پو اپنے شروع گیا نا تاسو تاسو دے حضرت داجب خپل خوزی یا صدر سیف چرے کرا دے کہ دبل چاسیلو نوی دا بل چاہی کنا نو سوک دا بل چاپ دا غبانی چلی گی زور بانی چلی گی نو دا غا شانتی دا مکی والاو تپوس کرده خواغی دورا پوی نو دا دا یهودو پا جبای تپوس کرده دا یهودو پا جبا خبر دا یهودو وا او جبا دا مکی والاو وا جبا دا چاوا دا مکی والاو ورطا اویل چه دا یوسف علیہ السلام و سلام دا یعقوب علیہ السلام و سلام دیکھو پکنعان کے اسے دل پکنعان کے اسے دل نو دید کنعان نا مصر تسنگا منتقل شو سوالیو کو چھ دیکھو کنعان کے اسے دل دخار نمو نو دا کنعان نا دا ڈائریک مصر تسنگ لارل چھ موسیٰ علیہ السلام کم دیر آگلے ہو مصر کی دا تپوسو کو علمی تپوسو چھ دا سنقل دا خاندان سنگا ہو شو نو قرآن تفصیلی واقعہ لن نہ ہوئی چھ بس دازہ کا چھ یعقوب علیہ السلام پکڑ بان یوسف علیہ السلام سر چاہتا نہ گلے مصر تا وی اوری گئے آیاتن دیر نخی پکی دا توام دیر نخی نو یاو دا توائی چھ دا ستاسو نکانو ناروا کریو صحیح دا کنا یہود چھو نو داو دا یعقوب علیہ السلام اولادو کنا او دا یعقوب علیہ السلام اولاد کی غلس رونو کنا چھ چا یوسف علیہ السلام کوئی تا غرزو لے دا ستاسو غرونو حسد کرو او ناروائی کڑیو نو دا غید واجنا دا استاس و حسد گریی چی نبی علیہ السلام سر سکوی حسد کوی آیاتون ما کیو علاو تیوی تا سرور دردوی کنا تا سرور دردوی خو پا ایساب بانی پویشی دا فتح و کامیابی بستاسو درور استاسو با نی چی چا تا پوس کرده نو آغی طولی نی خیدی لگی نی دی والا لگی دیر شیدی جمع ایسا کراوڑی دا آیات اللی سائلین نیو یهودیان یا لسائلین دا پار دا صحابانو چاگئی تپوس کڑا پا بارد استقبال پل کے چیا زمانگ با حال سی دا خومنگا وی او ٹکی او زمانگا خواد عرض نشتا دے نو زمانگ با آخر سا حالی نو واقعی و تا شروع کڑا خیستا چی پتو تو لگی دخ پل استقبال چی یوسف علیہ السلام سمرا در دیدل دے سمرا تکلیفون سکر دی خو آخر کامیابی دا چاوا دی یوسف علیہ السلام ستاوم کامیابی نم آیات اللہ سائلین آن خید پار دا تپوس کو ان کو تفصیل اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا دا اول مقام دا واقعی دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام او پدی کی حسد درون دا یوسف علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام سرا او غرزول دا غی یوسف علیہ السلام لکویتا پچال سرا چالے او کد پلار نیو آغستا او اغای کوئی تو او غرزاو او درم راوچا طول دا قافلی والاو او دا مسافرو لارویانو یوسف علیہ السلام و سلام لارا دا خبری پا دیو مقاما کی ذکر کی اذ قالو لا یوسف و اخو و ابو الى ابینا فاوکی چووی دی خامخا یوسف علیہ السلام او رور دو دیر زیاد خواق دی پلار زمانگ تا من نازمانگ دی طرف نا وانانو من نازمانگ نا منگ دورا نیو خواق او غیر خواق تی وانانو اسبا او منگا یو ڈالا او مطا مضبوطا منگا منزورای کو منگا کارو نکو منگ سرائی مینه نشتا دی آغا سرائی مینه دا این نابانا لفی ظلال مبین یقینا بابا زمانگ چی دی خامخا غد پنا پویا اخکارا که چه زورا ورا و مطا ورا سرا مینا نکی او کام زورا سرا مینا کی نو ناپویای کده زلال گمراهی معنی ندار سرگیر شاگل نیم یا زلال پا معنی ده محبت پانده رازی مینا بانده ملک الملک الظلیل دا ده امرو القیس لقب ده الملک الظلیل یعنی الملک العاشق این نابانا لفی زلال مبینه یقینا بابا زمان چه دینو خامخاری پا محبت کارا که اغیل ترجیح ورکڑی دا این نابانا لفی ظلال مبین اقتلو یوسف آویت رهو ارزان او اجن یوسف لرا آویت رهو ارزان آویت رهو یاو غرزوی دلرا ارزان یا اسمکتا یقلو لکم و جوابی کم خالی بشی تاستا مخد پلار ساسو یوازی بشی تاستا مخد پلار تاسو و تکونو من بعدی قوما صالحین او شی بتاسو پس دینا قوم نیکان ندار دی کم اقل توب حالکا چی یوسف علیہ السلام ورور سر پلار مینہ کئی ندی مینی بس واجی کانا نپکار دادا حسد تس ضرورتو حسد تس ضرورتو پکار دادا چی دا کم کمال لواجی یوسف علیہ السلام سر مینہ کئی نو آغا کمال پزان که پیدا کی گنا چه ده کمی وجه نه یوسف علیه السلام سرمینه کی نو ده هر و آغا وجه زان که پیدا کی ده هر دور که داسی چه یاو طرف سرا یا استاز مینه کی او یا مور و پلار ده یو بچی سرمینه کی نو یا غا سرمینه کی و منگ سرا نکی نو آغا سرا اولی که خو سچل بی گنا سچل بی نو آغا زان که پیدا که ده پلار خدمت پا کی استاد خدمت پکی ما غواجه زان کم پیدا که کنه حسد تس ضرورتی چه توائی دا غواجه نما تا وجری خوکم اقل توب ده بی حسد نبود اگر چه پیغمبر زاده بود بی حسد نو اگر که دا پیغمبر اولادو اقتلو یوسف آویت راهو ها او اجنه یوسف لر آویت راهو ها یا غرزوی دلر ها هر زن یزم که تا یخل لکم و جوابی کم ها لری بوزی چه تای پری دی یوازی بشی تاستا مخد پلار ساسو او شی با تاسو پس دینا قوم نیکان قال قائلو مستو بدا او بسی خبر ختم قال قائلو من هم اوی او ویون کی دینا لا تقتلو یوسف آموجن یوسف لرا رو ریو مشر خبا کیده پی یهودا والقو فی غیابت الجب او واچو ایدالا و غرزو ایدالا پا پنازه ده کوئی که پنازه که چه تکی دهی فالقو فی غیابت الجب او غرزو ایدل را پاغه تیرور دو کوی کې الجوب هغه کوی ته وای چې غاړه ته دیوال نشوي بنگړی منگړی وته نیولی فی غیابت الجوب یال تک تو بازو سیاره راو چت بګیدل را ځنی مسافر ان کنتم فاعلین کې ای تاسو کو انکی دی کار رخام خا قالو نو وی دی یا بانا بابا بازمګه مالک لا تامنا سشوی تارا را چه تیدبار نکه پیمونگ بانده حالا یوسف آو بارد یوسف که و این نال اولا ناسوی هون او یقین منگا یو اگر را خامقا خیر خوا منگا را خیر خوا یو دا یوسف خو منگ سره ورس پریده کنا منگ بانه اتبار نکه ارسلو مانا غدن یرتا ویلغب ارسلو مانا غدن یرتا ویلغب اولی غده منگ سره پریگ دده منگ سره غدن سبا یرتا ویلغب یارتا او بسری ویالا با خوراک با یالا بلوی باو کی او بسری را او بسری چکار باو لگئی سبا اخری را اخری دست منگ بوزو تانگوان دیل تا که منی دی توتان دی نظران دی دست گورو توتان وی نظران دی چکار باو لگئی هلو بازاد کی خپی بازادی کی اول تا که بلوی با کی دل تا خطا تا نیخ ناستی او خوزیده نیشی دی بابا پا مخ خپیم نیشی خوزوله دا چې چکر لګي وردیش پیوشي ورزش په دې بیاسوي وردیش پیوشي وردیش پیوشي منډه تړلې به وي او دا څه واغ چې لګیاو ارسلو مانا غدن يرتا ویلاب دا چلونه جوړی دار دور کې دغه شانتی دا سیاست د عالم ته معلومه وکنه چلونه وا جوړی دا دغه خلاف دا پروسو خلاف به چلونه جوړی ظلمي خلیل زاد او دا خدا لگیا دی اسلام خلاف صلیبی پلانونا او جوڑ کردی دی چلونا جوڑ کردی دی مدارس پا دشگرده بانی بدنام کی او که مدارس ده سر اخپل قانون او نظام نمانی چه منگ ور تا سوایی و اغرا سر ندن نکی نو بس مدارس سیل کی اقتلو او اطرحو دادی کنا آقا وقت ندا شروع دا یار تاوی الاب علی باوکی وینا لولا حافظون او یقین منگ بایو دلال ساتون کی که توای سیزونه میزونه ای سانگالو منگالو که ای منگ بی ساتو کنه قالا نو یعقوب علیه السلام اینی لایو سنونی یقینن قفکی ماران تزاو بی دا چه بوزی تاوزر را واقع بوزی آرهگم این یعقوب علیه زیبو چه او بخوری دلال شرمخ زمایر دا چه شرمخان بی اخری بی او گوره کنه یعقوب علیه السلام پا پتو پویگی اگوی چه شرمخ بی اخری او بیا زامنو وی چی شرم خو خوڑو زامنو وی چی شرم خو خوڑوی آپرین با پکر غلام جان تا خوڑیل کولی پی کرده اشنا سنگا چلی اوی اریگا ما چی شرم خو بیو خورینو خوڑلی و دا پلتو علم خو بیال رختی آشوی چی بیا زمری سکرده وی کپ کرده ام بکنه شرم خوڑلی ام نو خوڑلی نه تا سنگا وی اول دا خواست اندازه اقلگی هی و خاف آلیه من اگل زیابی ولم یعلم بیانهم زیابو و خاف آلیه من اگل زیابی ولم یعلم بیانهم زیابو وی پاقی بانی یاری دلیو چی عرش شرم پا یوسف علیہ السلام یاری دلیو چی شرمخ بی اخری پا کین پتو تنوی چی شرمخانو سرائی لیگا ما ارون پا خبر شرمخان دی و خافو ان یا گلاو زیبا او یاری گما چوبا خودر را او شرمخا وانتو مانو غافلون او تاسو بایی ددن نا خبرا قالونو دیو تویل آین اکل او سیبو کو خودر را شرمخا وانا نوس با او منگایو مکمل ادالا این نای دل خاسرون یقینم شوبا منگا دا وقتی تاوانی آنونا دا خلوی تاوانی چه یو ماشوم طول منگا جوندی رازو یو ماشوم زمنگ نشرمخوری فلما ذهبوا به هر کله چې بوت دل را واج ما ورا غون شو اي اجلو في غيابه الجب نا چې کی دل را غور دې دل را في غيابه الجب تا په نازاید کوي کې فاتي ارو دې کوي کې واه نه اله ام سر کې وا چول دې يوسف عليه السلام لا لا تنبي انهم بامر مازا چې خام خا خبر بکې دې دل را بامر مازا وقار دې چې دادې وهم لا يشعرون او دي تبت نشتا او دي نپوئيگي وهم لا يشعرون او دي نپوئيگي يو پراروان حالت سراروان حالت علم وطنشت وهم لا يشعرون او دي نپوئيگي پراروان حالت بانده يا وهم لا يشعرون او دی نه پوی دل چه ماشوم پزل که تسلی دا اگا دیر پا تسلی بانه ده دی بوزی و گرزی خدا غز را اللہ مضبوط کرده پا هم لا شروع نه او دی نه پوی گی چه ماشوم پزل که لوی تسلی دا و هم لا شروع نه وجاو ابا مشان یبکون اورال اللی بابا خپلتا ما خام یبکون چه جڑی دل یبکون جڑی دون کی جڑی دل پلار خواتر آدل ابا مشان یبکون دا جڑا دا بکا جڑا دا مکر دیت سیاسی جڑا ہوئی سیاسی جڑا ہوئی سیاسیان چه کم دے ناغی پستیج بانے کل کل ادری گی او دغبشی تخریر با کئی کئی کئی نا سپای که بستر گل اوخ کرا ولی جزا پا دی قوم دیر زیاد خپای ما پا دی قوم بانی دیر زیاد خپای ما نا دا مکر او دا سیاست جڑایی نا جڑا دا مکر او دا سیاست زن جڑایی نا آغا زن جڑایی آده عجز او دا انکسارایی دا عجزای جڑایی سڑے عجز ایخ پیمانی نو جڑاو کی زن جڑائی آد فرح او د سروری د ډیر خوشحالی د وجه سړی له سور شي جڑا اور شي دام د شانتی د ډیر خوشحالی د وجه سړی او جاړي او یو جڑائی د موافقت چې بل سوک جاړي جوړ دی وسرم شي په جڑا شي اس نی لګه اخذ چې غمونو کې جاړي نو دی یوی خو خو په ډړه غم دی خدا نور ور سره سي بس هغه ته ګورو نو په جڑا شي او جڑا د منافقت تا دا منافقت جڑا دائی چه جڑا دا سڑی اختیاری شوی زن سڑی دے دا آغا جڑا پا خپل اختیار کی دا بلا بچی دیز ہے کی اوخ کپراتی پا دیز ہے کی او بس چه خبر رکی ناسا پاک ٹری چه بس پا جڑا بشی اوخ کی برا دا غی کی لگ نو خلق کوئی دے دیر نرم زڑ دے آن نرم زڑ دے نی آغا دا منافقت جڑا دا جڑا دا آغی اختیاری کرزی دلی دا نرم زڑی توب نخانه دے چه بس ٹری او پا جڑا کی گی هر داسی نی ٹھیک تا زنی بداسی خدا زنی جڑا داد دا غی دا اختیار جڑای او دا زن لجڑای اختیاری کری و جاو ابا مشای ابکون اورال پلار تما خام یابکون چی جڑای کولا قالوی ابانا و بابا این آذاب نانا سابقو یاکین منگا تریو چی منگا مخی کی دو دیو بلنا نا سابقو زدوم کو ده یو بل نمخ کی و رسو کی دو ناستابقو و ترکنا یوسف عندما تاینا او پر خود منگا یوسف علیہ السلام و سلام عندما تاینا ده سامان اس پل سرا حل تا چکم جامع و قمی سونا یا اسکرٹم اسکرٹم مستو بی یوسف تا امی تا دیدا کی کینا او منگا مند آترلو نخوامی خدا مند او او داسی یو بل سر کبڑی کو دا غرب خیجی فاکلا و زیب زمنگا پی کرنو خوار دلارا شرم خوا فاکلا و زیب نو خوار دلارا شرم خوا ما انتا بی مؤمن لنا او تنی یقین کو که مونگ بانده وراو کننا سوادقین اگر کمنگا یو رشتنیم کمنگ رختیاوی بابان توم نمانی رختیا خبر در و جاو علا قمیسی بی دمین کازیب او رات لو کرلی پا قمیس داغ بانده بی دمین کازیبین پا دار وینا دروغو دروغو وینا والتا سشیل آل کرد سو موان او داوی وینا دا یوسف علیہ السلام پا قمیس پانده لگولی وان یوسف علیہ السلام قمیس یعقوب علیہ السلام را آغست ویکت را ویکت نوی قالا نوی یعقوب علیہ السلام بل لاسن ناس اولد لکم انفسکم امرا خیستکڑتاوسا انفسکم زلونستاسو نفسونستاسو امران دا غلط منصوبا دا تاوسا زلونو خیستکڑتا سا اولد لکم انفسکم امرا زک عجیب شرمخ ده یوسف علیہ السلام نے قمیص لری کے اور طرف تے کہ خود او یوسف علیہ